Те, що почув, було надто несподіване для нього. Боровся з собою, з останками честі й моралі, але чув, що не видержить бою. Всесильний Менщиков брав над ним верх. І гірчиці сором було не тільки за себе, але чомусь то і то, може, ще більше за князя. Не міг глянути йому в очі. Князь знову стукнув пальцем об верхняк табачниці і потягнув носом. «Робити треба уважно і мудро, щоб не осоромити себе», – цідив слова крізь зуби. «Діло важне і нелегке». «Нелегке», – повторив гірчиця. Він бачив, як нараз носики княжих чобіт пригнулися, лискучі халяви зморщилися, підошви заскрипіли. Князь встав і пустився по хаті. Походивши добру хвилину, приступив до стола, взяв лист паперу, зложив його вдвоє і перерізав ножем. «Ніж найпевніший інструмент», – сказав ніби про себе, а все ж таки значущо, і з-під ока зиркнув на гірчицю. Цей мовчав, не спускаючи зіниць з блискучих княжих чобіт. «Чого мовчиш?» – почув нараз грізне питання, зірвався на рівні ноги і перестрашено дивився на Менщикова. «Чого видивився на мене, як теля на мальовані ворота?» «Не хочеш, так кажи. 10 на твоє місце знайдеться. Шляхтич, а гірше хлопа, боїться. І чого? Ну, чого?» «Мазепа проклятий і відлучений від церкви, як паршива війця від стада. Вбити його не гріх. Розумієш?» Гірчиця низько поклонився. «Розумію». «Ну так», – відсапнув Менщиков. «Так тоді значиться», – і не докінчив, тільки приглядався ножеві, котрим розтинав лист. Обертав, ніби бавився ним. «Так тоді чого ж ти захитався?» «Бо я ще в такому ділі не бував». «Діловий чоловік не цурається ніякого діла. За дурно нікому не платять. А вже ж», – притакнув гірчиця, бо боявся, щоб мовчанням не дратувати князя. «А зате, якщо ти гаразд свою роботу зробиш, то милість царська не мине тебе. Дістанеш рангу і кондицію, про яку тобі навіть не снилося. Спитай носа, він тобі скаже, як його величество цар нагороджує своїх людей. І грошей не пожалуємо. Не менше 1000 дістанеш. Ще тобі мало?» «Довільно, милосте ваша». «Так, значиться, підеш?» «Піду», – відповів гірчиця рішучо. Менщиков кинув ніж на стіл. «Куля теж добра, тільки треба вміти стріляти», – говорив, мов, про себе. А звертаючись до гірчиці, остерігав його. «Але ти мені вважай, щоб тебе який чорт не підвів на лукаве діло, щоб ти, замість служити цареві, не пішов на службу царепредателя, бо тоді не минула б тебе найжорстокіша кара, як не мине вона Мазепу і ціле його гадюче кодло». «Ніколи того не буде», – відповів покірно гірчиця. «Я коли кому служу, так вірно». «Пам'ятай», – кинув йому Менщиков і плеснув у долоні. «Покликати мені писаря Сливу!» Зігнута над паперами, постать всунулася крізь двері, не розпростовуючи спини. «Напишеш походний лист на ім'я сего чоловіка», – приказував Менщиков. «Але твою мовою, щоб його наші й черкаси могли розуміти. Тут тобі стіл і бумага». Писар присів на краєчку лавки, як птах перед відлетом на гілляці, і писав: «Божеєю милостію, пресвітлішого і великодержавнішого государя нашого, царя, великого князя Петра Олексійовича, сія Великія, Білия і Малия Росії самодержця, їм милостим, господинам сиятельнішим князем і благородним боярам, господином думним стольником, полковником, офіцером, страпчим, дворянам і всякого чина правительствуючим, великоросійського ратним і служивим людям його царського пресвітлого величества, под реєментом ясновельможного його милости панам Іоанна Ілліча Скоропадського, обоїх сторон Дніпра новоізбраного гетьмана, їх милостим, мості паном полковником, паном сотником, атаманом, войтам і всякої кондиції людям, повольність услуг наших залицивши, відомо чиним, і ж оказатель сього свидетельного писання от їздит», і так далі. Зимний піт виступив на лоб писця, він весь письмовник умів наїзусть, а все ж таки боявся, щоб не пропустити якого слова, бо Менщиков звик був кулаком на спині робити коректуру. Та, на щастя, світліший якось не дуже, то й приглядався до письма, перебіг очима, підписав і казав прибити печать. «Скрутиш і всунеш за халяву», – говорив, вручаючи письмо гірчиці. «А пройшовши територію під нашим регіментом, находящуюся, бумагу сію уничтожиш, щоб і сліду від неї не осталося. По приказу вашої світлості. А тут тобі на витрати в дорозі». І як псові охлап кинув гірчиці пригорщу срібла. «З Богом!» Був пізній вечір. Гадячани лягали спати, як нараз загомоніли дзвони. Не на тривогу, бо дзвонив не найбільший Пилип сам. Лиш усі нараз, як на Великдень, а все ж таки затривожився Гадяч. «В таку пізню пору і дзвонять. Завтра будень, не свято. Що за причина?» Зривалися і бігли до воріт. «Не чули, сусідо, чого це дзвонять?» «Кажуть, гетьмана вбили. Івана Степановича, Боже ж ти наш!» Всіма вулицями на замок перли. Замкові ворота зачинено. Сторожа не впускала товпи, котра з кожною хвилиною більшала і голосніше гула. «Чому не пускаєте людей? Правди під решетом не скриєш? Весь город знає, що гетьмана вбили». «Хто?» «Старшини! Іван Степанович старшин до царя не пускав». «За волю України стояв, а старшинам, щоб тільки їх маєтки». «Ми їм дамо маєтки. Пускайте, іродові діти, а то розвалимо браму». Дзвони втихли. Та не тих народ. Товпа могутніла і хвилювала, шуміла, ніби ворог облягав замок. Вже й каміння понад голови летіло. Сторожа ледве подалася крізь бокові воріця, бо не могла стримати напору людської хвилі. «Плечима підважуй! Ану те враз!» Декілька плечей підсунулося під браму, яку обложені з другого боку загатили возами, скринями, колодами, чим могли. Облога. «Розступіться, люди! Бачите, коваль тарана несе!» Коваль з синами і челядниками двигав дубчака здоровезного, розгойдав ним і гепнув, аж луна замковими мурами побігла. «Ще раз! Ще!» Ворота йойкали, стогнали, і не будь вони цвяховані густо, і не будь у них заліза більше, ніж дерева, то розлетілися б у дребезги. «Івана Степановича вбили! Смерть убийникам! Смерть старшинам!» Аж нараз із подвір'я озвався голос грубий, як з-під землі. «Заспокійтеся, люди! Гетьмана Бог беріг! Він вийшов ціло! На молебен до його здоров'я! Не по душі дзвонили!» «Хто балака?» – почулося з товпи. «Хто бреше?» – заревіли кругом. «Сердюцький сотник Коновченко!» – відповів той самий грубий голос. «Вірний Рейментареві своєму!» «Тільки вірний, як руги?» «Вірні, як Юда Христові! За млинок і ставок ви й маму рідну продали б! Не вірте йому, він бреше! Хай вийде канцелярист Чуйкевич!» «Канцелярист Чуйкевич вийти не може, бо його ранили, гетьмана обороняв!» «Чуєте, Івана Чуйкевича вбили! Один був гетьманові вірний, і того вбили! Вбили, вбили!» – ревіла толпа. І коваль знов закликав людей, щоб подавалися взад, бо він розгойдує таран. «Що там роздобарювати довго? Червоного півня пускаємо!» Замкові небезпека грозила. «Смерть старшинам! Смерть скритовбійникам!» – гуділо кругом. Аж відчинилося одно з освічених вікон, і в ньому появився гетьман. «Славні міщани, любимого моєго города Гадяча!» – промовив. «Спасибі, що турбуєтеся моїм життям. Як бачите, я цілий. Убійник в мого канцеляриста Івана Чуйкевича кулею попав. Заговірник Гірчиця, насланий на мене царем, в наших руках. Завтра спокутує свій гріх. Розходіться спокійно і спіть безпечно, поки я з останками моїх вірних людей стережу вашого добра, життя і волі». Вікно зачинилося, але гетьман все ще стояв у ньому, щоб усякий міг побачити його і впевнитися, що це він, а не якийсь обманець. «Іван Степанович живий! Хай живе Іван Степанович!» – гукали міщани, прихильні до гетьмана, а вороже настроєні до старшин. «Хай живе! Гура! Гура!» – і по козацькому звичаєві підкидали шапками. Гадяч, як і другі городи, де були гетьманські замки, сприяв Мазепі, бо він давав гарні заробітки ремісникам, дбав про школи і богодільні та не щадив гроша на міські будівлі і на оздобу церков. Зате не любили старшин, що збагачувалися скоро, і не все способом правим та законним. «Ще ми їх дістанемо в руки», – потішали себе. «Ще ми колись розрахуємося з ними», – обіцяли собі. Нерадо розходилися по домах, щоб досипляти довгої зимової ночі.